بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين من سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika mwendelezo wa kitabu Wuduhu al-Manhaj as-Salafi wa atharuhu fi intishar ad-da'wati ila Allah, Sheikh Muhammad bin Ramzan al-Hajiri hafidhahu Allah ta'ala, tunafika katika ukurasa wa 37 unaozungumzia السلامة في الثبات على منهاج النبوة الواضح. أماني إيبو كتك كثبيت كتك نجية يكي نبي نجية ليكونا يمتم عليه الصلاة والسلام الواضح، njia ya wazi kama wataka salama ukaishi mahala pazuri yauma al-qiyama, basi watakikana uthubutu, uthibiti, usitetereke katika njia aliyopita mtume alayhi salatu wassalam, njia ya wazi. Qala as-salamatu, amani ili uipate, fi thabati ala minhaji nubuwa, inapatikana katika kuthibiti juu ya njia ya mtume alayhi salatu wassalam, al-wadih ya wazi. Muislamu, ili uweze kufaulu katika dini hii yetu ya Kiislamu, lazima uwe na thabati na usiwe ni mtu kigeugeu, mutalawin. Ndio maana Sheikh akaimiza hapa akasema, fathabata thabata ala minhaji nubuwa. Jamaneni, kamataneni na kuthibiti, kuthibiti katika njia aliyopita nayo mtume alayhi salatu wassalam, njia ya kiunabii. Fahuwa unwanu salama, basi hilo la kuthibiti katika njia ya mtume ndiyo kichwa cha habari cha kusalimika kwako. Unwan Kiarabu kule shule sijui wanasema topic, sijui wanachohitaji nini, yale ma kichwa cha habari ndiyo mada. Qala hafidhahullah, athabata athabata wastiqama, ni vitu vinafanana hivyo kiasi. Jamani, kuthubutu, kuthubutu tena kuwa na msimamo wa dini. Tukisema msimamo hapa, hatumaanishi ile msimamo ya wale jamaa wale makhawarij wazee wa msimamo wale, simaanishi hao. Namaanisha istiqama ile ambayo mtume alayhi salatu wassalam alikuja akaambiwa ni mmoja katika masahaba, au sini ya Rasulullah, ni usiye ewe mjumbe wa Allah. Qala qul amantu billah thumma istaqim, akasema sema nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo. Yani nyoka, lingana sawa, usiwe ni mtu wa kupindapinda. Wa iyyaka wa talawun fi dini, kisha ole wako, mimi nakutahadharisha na jambo la atalawun, kugeuka geuka rangi, mara waja na lugha hii, mara waja na lugha nyingine. Kile ambacho ulikuwa ukilingania jana leo wakipinga, ambacho ulikuwa ukipinga jana leo wakilingania, wewe unaangalia maslahi tu. Yako wapi maslahi? Khalas, unaangalia maslahi yako yalivyo. Hapana, qala wa iyyaka wa talawun fi ddin fahadhihi hiya wasiyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Basi huu ni wasia wa mtume Muhammad, swala na salamu zimwendee. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, min jamili ibarati Hudhaifa, miongoni mwa ibara za Hudhaifa bin al-Yaman nzuri alizozileta, annahu dakhala alayhi Abu Mas'ud, siku moja aliingia kwake Abu Mas'ud, faqala lahu ahid ilayya. Abu Mas'ud amwambia Hudhaifa, niusie. Ahid ilayya bimaana niusie, nipe maneno mazuri yatakayo ninusuru katika dini yangu. Faqala la, akasema akamwambia, alam yatika liyaqin, kwani bado hata wewe yakini bado haija kujia? Wataka kuhusiwa, yakini bado haija kita kwenye moyo wako? Qala bala wa izzati rabbi, akasema hapana, bali imekita na hapa kwa utukufu wa Mola wangu, ila tu naomba unipe wasia. Qal, akamwambia akasema, fa'lam anna ad-dalala tahaqqa ad-dalala, fa'lam anna ad-dalalata haqqu ad-dalala, elewa kwamba upotevu wa wazi, haki ya upotevu, antarifa ma kunta tunkir, ni kufahamu jambo ambalo ulikuwa unalipinga, sasa ukaja ukalifahamu kwamba ndio haki, ukaanza kulifuata. Watunkira ma kunta taarif, na ukalipinga lile ambalo kwamba ulikuwa unalijua ni haki, ukaanza kulipinga. Na hii yazungumzwa, kauli hii, kwa wale ambao wanaacha haki kwa sababu ya dhalala. Sababu ya dhalala ima tu kwa kufuata matamanio ya nafsi yake, au siasa, au wanawake, au mali. Hii wanawake inaingia kwenye matamanio ya nafsi yake, au siasa, au mali. Namaanisha kwamba inawezekana mtu akajua kwamba haki iko mahala fulani, lakini kama atakita hapo kisiasa, hatopata yale anayo yahitaji. Anafahamu hasa hii inaolingania ni batili mathalan, lakini sasa atafanyaje? Na ndiyo njia yake ya kupatia tonge kupeleka mdomoni mali hiyo. Sasa anajua wazi kwamba hii ni batili, lakini kuna mke namtaka nimuoe pale, ambaye bila kufanya tazallufu kule nitanyimwa. Unaona? Kwa hivyo kuna watu wako namna hiyo. Mwingine haki anaijua, lakini kwa sababu fulani za kisiasa namfanya yeye anarudi nyuma, anaitweza ile haki ili mradi apate kile anachokihitaji katika hiyo siasa. Bali mwingine anaweza akamfanyia mtu uadui kwa sababu tu apate chochote katika mafao yake ya dunia, mwenzake adhurike kwa ajili ya yeye kupata hayo mafao. Kwa hiyo asema wa iyaka wa talawu, ole wako na masala ya kugeuka geuka rangi. Na hiyo haimaanishi kugeuka rangi kwamba kesho utakuwa mweusi, kesho kutwa utakuwa mweusi mweupe. Yaani kuwa ni mtu kigeugeu katika maneno yako na vitendo vyako. Fa inna dina Allahi wahidun, kwani dini ya Allah ni moja. Akhrajahu Abdul Razzaq fi musannafihi, jalidi wa 11 ukurasa 249 hadithi nambari 20454. Ni hivyo au ni 200? Ni 2000? Ni 20,000? Na sio 2454. Mwalimu Komo, tayari. Kadhalika al-Imam al-Baghawi fi Sharh as-Sunnah jeju wa kwanza kurasa 216. Idha wajadta annaka asbahta ta'rifu ashya'a kunta tunkiruha wala taradhaha, utakapo pamba ukiwa kwamba wavijua baadhi ya vitu kwamba ni haki, hali ya kuwa mwanzo ulikuwa unavipinga wala uviridhii. Laisa li annaha masail qad ittadhahat laka al-adilla fiha, na sio kwamba unamaanisha ni mambo ambayo dalili zimekuwa wazi kwako umeelewa haki, la, wa innama li hawa fi nafsika, wafanya hivyo kwa sababu ya matamanio ya nafsi yako. Miltamahu, nafsi yako imemili kwenye jambo hilo. Fi ihda al-mughriyat thalath, katika moja ya hivi vidanganyifu vitatu ambavyo nimevitanguliza. Alati uridat ala nabi, ambavyo ndivyo vilivyotangulizwa kwa mtume akaletewa ni makuraish, min quraish. Ima fi janibi al-hukmi wa siyasa, ima katika upande wa hukumu na nini na siyasa, au fi janibi al-amwali, au upande wa mali, au fi janibi al-nisa, au upande wa wanawake. Mtume alayhi salatu wassalam aliingizwa kwenye mambo ya udanganyifu hayo, alikuwa akubali, alidanganywa danganywa hivyo, likuwa akubali aachane na haki. Akaambiwa kama shida yako ni uongozi, wataka labda cheo, tutakufanya wewe mfalme. Sisi sote tutakuwa chini yako, wewe uende ndio kiongozi wetu. Lakini uliwache hilo ambalo sharti ni hilo tu, uliwache hilo neno ambalo walitangaza. Neno lipi? Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Sasa wanamwambia kama wasema hili neno ili upate cheo. Maana kuna watu wengine anajifanya yasda'u bil haqq. Anapanda kuitangaza haki kweli kweli aogope mtu. Kumbe kuna madaraka pale anayagombea ili ayapate, na si lengine. Si kwamba anazungumza hiyo haki kwa sababu ni haki, la, anazungumza hilo kama vile ni haki ili afikie pale alipopa patageti. Basi mtume akaambua kama wewe shida yako ni uongozi, basi sisi tutakufanya ndio mfalme wetu wewe. lakini uachane na hilo neno. Na kama wewe shida yako ni mali, tutakupa mali, uwe wewe ndo tajiri wetu mkubwa, maka nzima wewe ndo tajiri. Na kama vurugu zote hizo wataka mke, tutakufutia vile vijibinti vidogo vidogo vizuri, tukupe wewe, tukuozeshe. Lakini sharti ilo neno uliache. Mtume akawajibuje? Akawaambia, akawaambia laiti mkachukua jua mkaliweka kushoto, mwezi mkauweka kulia, mimi siwezi kuliacha ilo neno. Ima ikiwezekana nife kwa sababu hiyo, au Allah subhanahu wa ta'ala adhihirishe jambo lake. Asa, hiyo ndio istiqama, hiyo ndio thabat ya kiunabii. Kwa hiyo hayo mambo matatu ndio mambo ambayo kwamba mpaka wa leo yanawatatiza duati wengi sana. Utakuta mtu alikuwa anaifahamu haki, alikuwa akilingania sunna, lakini kwa kuwa tu jamii ya watu ambao wanaishi nao hawaifahamu sunna, na kama ataitangaza sunna atakosa wafuasi, basi unakuta naye anarudi nyuma, anabadilika polepole mpaka mwisho anakuwa ni katika mahizbi, ni katika wa ahlul bid'a wal ahwa, ni katika watu almutalawini wa maili. Intabi, zinduka ewe mtu wa sunna, ewe salafi, zinduka. Fala rubbama qasamat dhahra da'iya, inawezekana ukavunjika mgongo wa da'i mlinganizi, akaacha haki. Fataghayyara min dhalika alwuduh ila alghumud, akabadilika kutoka njia ya wazi alwadhi, akaelekea kwenye njia ngumu, akaelekea kwenye bid'a walkhurafati walkhuzabalat, akaelekea kwenye uhana harakati, akawa mtu ni mwana harakati badala ya kwamba yeye awe sahibu sunna salafi, awe muwahid, anakuwa yeye ni mwana harakati. Uhana harakati sisi tunaupiga vita, ni jambo ambalo mwishowe hutoboza kwenye ugaidi. Tumeelewana? Na Uislamu mbali na uhana harakati mbali, Uislamu mbali na ugaidi mbali. Makhawarij hao ndio huanzia huko, wanaanza kwenye harakati harakati sio nini, mwisho anatogozea kwenye ukhawarij. Dawa ya ahli sunnah wal jamaa sio dawa ya talawun, ni dawa ya wadhi. Utamkuta mtu Sheikh asema fawajadtahu yaltafitu yamnatan wa yasratan li ashabi hadhi al-ashiya, mtu ambaye hana msimamo wa sawa, hana thabat, utamkuta anageuka kulia na kushoto kwa watu wa hizo sampuli tatu. Kundi moja litamchukua hapo, ima upande wa siasa au upande wa nini, wa mali, au upande wa hawa matamanio ya nafsi. Kuna baadhi ya watu tulikuwa tukiwaona wakilingania na kuwasikia katika redio imani huko, na msalimu ali hao aya moja akizungumza, kama hajataja serikali au mtu wa serikali au mbunge au balozi au rais au nani, ni bati. Yaani kana kwamba yeye anadili na serikali tu. Sasa wasiofahamu sema kadhulumiwa, sababu hawafahamu. Ni kitu kibaya sana kuzungumza serikali, kuzungumza kwa serikali mapungufu haya na haya na haya kwenye mimbari au katika mujtama, katika manabir, jambo halitakikani hilo. Ni mambo yanasababisha vurugu na yanahamasisha vijana kufanya al-khuruj, kutoka katika taa ya wali al-amr. Na hakuna watu ambao wanalingania da'wa ya sawa katika hili vizuri sawa sawa kama masalafi. Wengine wote tutakuta wanagubika gubika. Ah? Lakini da'wa as-salafia ni da'wa ya wazi. Ni da'wa inafundisha haki. Inafundisha dini ya Kiislamu kwa misingi yake. Ama sahibu hawa, mtu wa hawa, mtu anayefuata matamanio ya kiulimwengu, mtu wa dunia, mtu anayetafuta pesa, utamkuta yaltafitu yamnatan wa yasratan li ashabi hadhihi al-ashiya. Utamkuta yeye kazi yake anageuka kulia kushoto, ahangaika wapi atashikwa mkono. Atakaposhikwa mkono ndo hapo hapo naye alingania. Fama tajiduhu fi mahafili ahli sunna, huwezi kumkuta katika mahafili mkusanyiko, hafla za watu wa sunna, huwezi kumkuta. Wala fi multakayatiha, wala wanapokutana ahli sunna al-khullas, huwezi kumkuta hapo. Innama tajiduhu ma kulli sahibi hawa, bali utamkuta yuko pamoja na kila mtu wa matamanio, yuko pamoja na kila mtu wa bid'a. Li'annahu taraka al-huda, kwa sababu huyo kawacha nini? Kawacha uongofu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Muhammad, afaman kana ala bayinatin min rabbi kaman zuyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu. Hivi yule ambaye yuko katika bayani kutoka kwa Mola wake, adilla za kitabu na sunna kutoka kwa Mola wake, matendo yake anapata bayani hiyo, kama zuyina lahu su'u amalihi, hivi unadhani huyu ni sawasawa na yule aliyepambiwa matendo yake mabaya akayaona mazuri? Wattaba'u ahwa'ahum, na wakafuata pumbao zao, matamanio ya nafsi zao. La shaka huyo sio sawa. Mtu aliyesimama kwenye dalili za kitabu na sunna wa aqwalu salaf, hivi huyu ni sawa na mtu ambaye anafuata hawa, anafuata hawa za nafsi yake, kauli za mashekhe ambazo hazina mustanad, hazina maegemeo? Yeye shekhe kasema fanya hivi naye afanya. La shaka huyu si sawa sawa na huyu wa kwanza. Anayefuata bayina ni mtu ambaye kwamba yuko katika haki, na anayefuata mambo yake mabaya ambayo kapambiwa ni shaitani mpaka ayaona mazuri, ila shaka huyo amepotea. Walidhalik, kwa hivyo basi, ilzamil haqqa, jilazimishe muislamu kuifuata haki, jilazimishe muislamu kukamatana na haki. Fama akthara man yastashhadu bilqurani wa hum yatrukuna sunna, ni watu wangapi leo hii wanaotoa ushahidi wa Qur'ani hali ya kuwa wanaacha sunna? Na hiyo ni kwa sababu hapo kwenye hiyo Qur'ani kuna ijmal. Allah subhanahu wa ta'ala asema yeye ndiye aliyeteremsha kitabu, lakini ndani ya hiki kitabu kuna ayatun muhkamatun, kuna aya ambazo ni muhkamatu zinazotoa hukumu. Huna umul kitab, hizo ndiyo asili ya kitabu hasa. Wa ukharu mutashabihat, na kuna nyingine zinafanana kidogo, zinatatiza mpaka uwe na elimu ya ndani ndio utazifahamu. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna utelezi, upotevu, Fayatabiuna ma tashabaha minhu, hufuata zile zinazo tatiza, zinazofanana, kama ni hivi, kama maana yake ni hii, kama sivyo, kama ni hivi. Ibtigha'a madha alfitna, wafanya hivyo kutafuta fitna. Wabtigha'a tawili, na kutaka kupindisha haki waifanye batili, batili waifanye ndiyo haki. Kwa hivyo katika Qur'an kuna aya zimekuja kwa ijmali, zinahitaji kufafanuliwa, kuwekwa wazi. Wasunnatu tuwaddihu al-Qur'an wa tubayyinu, sunna inaiweka wazi Qur'an na inaibainisha. Sasa yeye anaikataa hii sunna kusudi abakie kwenye ijmali yake, ili afanye atakavyo, aichezee Qur'an atakavyo. Ndio Sheikh akasema, ni watu wangapi leo hii wanatoa dalili ya Qur'ani lakini anapinga sunna, haitaki hata ione. Yastashhaduna bidhalika liyastadillu ala ma hum alayhi min batil, wanatoa dalili kwa hilo kwa lengo tu la kutolea ushahidi yale walionayo katika batil. Maana hii Qur'ani hapo ina ijmal, imezungumza vitu kiufupi, mujmal. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fadhkuruni adhkurukum, nikumbukeni nitakukumbukeni. Kwa hiyo hiyo ni dhikri, hiyo ndio maana sitafanya dhikri siku kucha tukohoa. Basi ndio hivyo mtume kafundisha, ni dhikri hiyo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, hakika Allah na malaika wake wanamsalia mtume. Enyi mlioamini, msalieni na mumsalimie salama. Basi watu wakusanyika, tuneni kwenye maulidi ya kumsalia mtume. Ushahidi eti hii aya, ufahamu huu umeutoa wapi? Ni mtume yupi? Ni sahaba yupi kafahamu kama ulivyofahamu wewe hivyo? Kwa hiyo kuna watu wanatoa ushahidi wa Qur'ani katika mahala haslan sivyo panapotolewa ushahidi hapo, lakini afanya kusudi tu kwa ajili ya kuhakikisha ile hawa yake ya nafsi inaendana na hapo, maana inaendana na hiyo aya, au hiyo aya anigagamiza iingie hapo. Waman yu'adhim sha'air Allah, yule atakaye yaheshimu na kuyatukuza yale matukufu ya Allah, fa innaha min taqwa alqulub, katika riwafa, katika baadhi ya aya, fa huwa khairul la. Basi sasa mwaka mpya huu jamaa, ni mambo matukufu haya ya Mwenyezi Mungu. Mashekhe wengi wamehamasisha watu kusherehekea mwaka mpya. Wapi hiyo kauli ya shekhe ilinganishwe na kitabu na sunna? Vinaenda sambamba? Kama viende sambamba, achana na hiyo kauli. Kullu yukhadhu bikalamihi wa yurad, kullu yukhadhu biqawlihi wa yutrak, kila mmoja katika ummati huu inachukuliwa kauli yake na kuachwa, inachukuliwa pale itakapoendana na haki, na inawachwa pale ambapo itakuwa iko kinyume na haki. Illa rasul, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lidhalik yastashhiduna bidhalika liyastadilu ala ma hum alayhi min ba'd, wa sunnatun mubayyinatun lilquran. Sunna ndio inafanya nini? Inaibainisha Qur'an. Wa muwaddi'atun lima fihi, sunna ndio inabainisha yale yaliyoko ndani ya Qur'an. Wa mubayyinatun li ahkami, sunna inabainisha hukumu zilizoko ndani ya Qur'an. Tumekuteremshia kitabu Muhammad, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu yale waliyoteremshiwa kwa wao. Kwa hiyo wewe unakataa kitu ambacho kinaibainisha hiyo Qur'ani, utaielewa vipi Qur'ani? Falhaq wadih, haki iwazi, bal ma min sahibi batilin yatalaabu bil adilla wa yahtaju biha ila wa kanat hujjatan alayhi, bali hakuna mtu wa batili ambaye atajaribu kucheza na hizi dalili za kitabu na sunna isipokuwa inakuwa hujja ya dalili hiyo iko juu yake. Mara ngapi ahlul bid'ah mtu anakuja na aya anaona kama inamnusuru yeye, matokeo yake inageuka inakuwa ni hujja juu yake. Mtu wa hawa na mtu wa batili yuko hivyo, anazungumza kitu, kile kitu mara anakikuta kumbe ni hujja juu yake yeye, dhidi yake. Na maanisha tunaona baadhi ya watu ambao wanafuata hawa, mtu asema kitu kwamba jambo fulani mimi hata iweje mimi sikubali alafu baadaye anakuja anasimamishwa hujja, anayeyuka, anapotea, hajulikani kenda na wapi. Hakikatan ni masikitiko makubwa sana kufata hawa, kufata muhuriyati hizi thalatha ambazo tumezungumza hapa. Falhaq wadih, haki iko wazi, na batil iko na giza, iko na vumbi, iko na kona kona, haijanyooka batil. Wa min jamili ibarati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, miongoni mwa ibara za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nzuri kabisa Allah mrehemu, annahu kana yaqulu kalimatan adhima, alikuwa akizungumza neno adhim, neno tukufu, neno kubwa. Yaqulu mahtaja sahibu bid'atin min al-kitabi wa sunnah illa waj'alat hujjatan alayhi la hujjatan lahu, hatoi dalili, hatoi hujja mtu wa bid'a, hujja ya kitabu na sunna, isipokuwa hiyo hujja iko dhidi yake, iko dhidi yake. Atasimama aseme tumeachiwa mtume katuachia kitabu na sunna, mwambie haya twende kwenye tatbiq, unafuata kitabu unafuata sunna, hamna kitu. Naona hakadha, hivyo ndivyo walivyo watu wa bid'a. Walau taamalta fi hadha alqaul, na laiti kama utazingatia kwa umakini katika hii kauli ya Sheikh al-Islam, la wajadta ghayat as-sawabi fi hadhihi al-ibara, utakuta kuna ukweli uliokita hapo ndani yake katika hii ibara. Limadha, kwa sababu gani? Lianna al-haqa la yuhtaju bihi fi al-batil, kwa sababu haki haifanywi kwamba ndio hoja ya kuitetea batili. Umeelewana? Wa qul jaa al-haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, sema imekuja haki na uongo umetoweka, kwani kawaida ya uongo hutoweka inapokuja nini? Inapokuja haki, kawaida yake uongo ni kutoweka. Kwa hiyo haki ikisimama, haki ikikita sawa sawa, basi ule uongo unaenda unatoweka pole pole. Watu wa haki tunatakana wabainishe, mtu yoyote akisimama kutangaza batili yake, wewe simama sema hii ni batili kwa njia moja mbili tatu, kwa ushahidi moja mbili tatu, usimtukane. Usimtukane, usimbeze, wewe sema tu hii ni batili kwa ushahidi moja mbili tatu katika kitabu na sunna, au kitabu chako wewe mwenyewe kinathibitisha kwamba haya unayozungumza ni batili. Wapi? Angalia kitabu hicho chako mwenyewe, mahala fulani, kurasa fulani, mahala fulani, shehe wako fulani kasema jambo fulani. Hakadha, bila ugomvi, bila matusi, bila kutukanana, bila na nini, kugomvi, kupigana, sini dini adinu nasiha, dini ni kunasihiana. Maadamu umezungumza uongo, maadamu umezungumza batili, dini yetu haijafunga mlango. Mlango wa kunasihiana upo. Tukwambia ulichokizungumza ni batili, ushahidi moja, mbili, tatu katika kitabu na sunna. Hakadha. La yumkinu an yuhtajja bi sahibi al-istidlal ala batili. Hivyo basi haiwezekani kufanya ni hujja mtu wa dalili, alafu hiyo hujja yake anayoifanyia anaitoa hapa akawa anaitolea kwenye batili. Dalili ni ya sawa, lakini anaitolea kwenye nini? Kwenye batili, isipokuwa itakuwa dhidi yake. Kwa sababu siku zote al-haqqu ya'lu wala yula lay, haki inakuwa juu siku zote, wala haikaliwi juu na kitu chochote kile. Angalia makhawarij walipodhihiri wakamwambia amiri al-mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu in al-hukmu illa lillah, wanataka kuipinga hukumu ya Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan ya kufanya sulhu. Kwa hiyo wanasema inil hukumu illa lillah, hakuna hukumu isipokuwa ya Allah. Mbona nyinyi mnataka kuwa hukumu rijal, atoke mtu kule, atoke mtu huku, waje wa hukumiane alafu ipite sulhu? Haitakikani hiyo. Hapa ni kupigana nao wale mpaka tunawamaliza. Ali bin Abi Talib akawaambia kalimatu haqqin wa urida biha batil. Hilo neno la haki mlizungumza ni aya, aya ni haki, lakini mmeitoa hapo lengo lenu mwataka batili. Mmetoa dalili na aya mahala ambapo si pake. Na nyinyi mnasema hukumu ni ya Allah tu. Sasa nakuulizeni swali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama kutatokea nizaa, uovu wa mwanamke ukadhihiri, fabaathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha, tafuteni hakimu mmoja upande wa mume, hakimu mmoja upande wa mke, alafu myazungumze. Kwa nini hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mahakimu wanadamu? Na nyinyi mnasema inil hukumu ila lillah. Tayib, inil hukumu ila lillah. Hukumu ni ya Allah aliyohukumu. Allah kahukumu, tutafute shahidi huku na huku, nyinyi mwasemaje? Hawana la kuzungumza. Sahibu bid'a anapotoa dalili ukichunguza vizuri utaikuta iko dhidi yake. Wakaja wakasema umefuta jina lako la amiri wewe kwenye mafungamano ya sulhu ulipoandika min Ali bin Abi Talib amiri almu'minin, ukaambiwa futa, siandike amiri hapo, andika Ali, ukafuta. Kwa nini ufute cheo chako wakati sisi tunakutegemea ni amiri wetu? Ali akawaambia na dalili mimi. Nyinyi mwaona hiyo ni hoja kwangu, lakini hoja kwenu hiyo. Hivi mimi ni bora kuliko mtume? Sema hapana. Basi mtume aliambiwa yauma Hudaibia, siku ya Hudaibia, alipoandika hadha ma tasalaha alayhi Muhammad Rasulullah. Haya ndio aliyosuluhishana Muhammad mjumbe wa Allah na Makuraishi. Makureshi wakasemaje? Tunajua wewe ni mtume, ni mjumbe wa Allah, tusinge kupiga vita. Andika Muhammad bin Abdullah. Kaambia futa, alifuta. Ile ikafutwa, akaandika Muhammad bin Abdullah. Hivi mimi na mtume nani bora? Wasema wenyewe bora ni mtume. Angalia, wameleta ni hoja kwao, mara hiyo imebadilika ikawa ni hoja juu yao. Wakaja wakasema umepigana hujashika mateka. Vita gani, jihadi gani hiyo? Yapigano alafu mtu ushiki mateka. Kaambia tayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihi. Mtume ni bora kuliko waumini nafsi zao. Wa azwajuhu ummahatuhum. Na wake za mtume ni mama zao. Niambieni katika nyinyi ni nani angemshika teka Aisha kule? Alafu aje kumfanya ni mkewe hapa. Kila mmoja hawezi kuinua kidole. Ukisema ni mimi wa kufurwa. Eh? Wameileta ni hoja yao, wakaikuta ni hoja juu yao. Hakadha ahlul ahwa. Basi hivyo ndivyo walivyo watu wa matamanio. Watu wa matamanio ndivyo walivyo. Kwa hiyo fa idha ata nur, inapokuja nuru, tajallati adh-dhulam, giza linakaa pembeni, linaondoka. Wewe mahala chumbani, ingia na kibatali chako tu na kibiriti, ingia katikati ya chumba, kumepiga giza, washa tu chwap mshumaa hivi au kibatali, patasimama giza tena hapo? Hapasimami, giza litatoweka tu. Basi ndiyo haki ilivyo. Haki ikifika mahala, batili itatoweka shay'an fa shay'a. Kidogo kidogo itatoweka. Wa hakadha wuduhu alhaqi. Asema basi ndiyo hivyo hivyo mwangaza wa haki. Inna shama'ata, hakika mshumaa, la tura min bundin, unaonekana mbali kabisa. Siku agiza nene kweli kweli, kuna mtu mle mbali kweli kweli kashika kiji mshumaa. Waona mwangaza ule waja tu. Ndiyo haki ilivyo. Haki ikija mwanzo waweza usijue kama ni haki, lakini kwa kadiri ya unavyokaa na wakati unavyopita, kuna vitu vinakupambaukia, unagundua, unaona hawa ni waongo, wale ni wa kweli. Taratibu. Asema mshumaa la tura min budi, waonekana kwa mbali, lima fiha min dhawti wa nur, na ni kwa sababu mshumaa una mwangaza na una nuru. Wa wuduhi wa dhiya, uwazi na mwangaza, fahiya wadhihatu ma mashtada dhulam. Kwa hiyo mshumaa unakuwa wazi na unakuwa ni wenye kuonekana, hata giza liwe jingi vipi. Giza hapo ni batili, eh? Bimaana haki inakuwa ni yenye kuonekana, inakuwa wazi, hata kama batili ziwe nyingi vipi, hizo batili zishirikiane, lakini haki itabainikana, itajulikana kwamba ni haki, na batili itajulikana kwamba ni batili. Uthbut ayuha sunni, uthbut ayuha salafi, thibiti ewe sunni, thibiti ewe salafi, uthbutu ala alhaq, thubutu katika haq. Fahadha alwudu ibtila, lakini elewa huu wudu, huu uwazi, huku kuwacha talawun, ibtila ni mtihani. Wa iyaka wa talawun, na ole wako na masala ya kugeuka geuka. Leo na rai hii, kesho na rai ile. Iyaka wa kathratal wujuh, ole wako anakutahadharisha na nyuso nyingi. Leo sufi, kesho rafidhi, kesho kutwa tablighi, kesho kutwa hizbu tahriri, kesho kutwa sunni, kesho kutwa sijui ansari, kesho kutwa sijui nani, una nini? Jiepushe na makundi ya dalala. Fawuduhuka yakhtasiru tariqa, uwazi wako ulionao huwa unafupisha njia. Alal mutalaki, kwa yule anayechukua elimu kwako. Da'i ukiwa wadih, yule anayechukua elimu kwako hapati tabu, anakufahamu mara moja sana. Fayastafidu, anafaidika na mawaidha yako na maneno yako. Li'annahu wajada lughatan wadiha, maana amekuta lugha hii moja ya wazi kabisa. Lughatan sadika, lugha ya kweli, haina talawun, haina kupindisha huku wala huku. Wa ama tu ashabi albidai, ama watu wote wa bida, ahalu talawun, ni watu wa kugeuka geuka, ni vigeugeu. Wala usishangae kumuona sufi naye kaungana na Rafidh anamtukana Abubakar na Umar. Ni jambo dogo sana hilo kwake. Akiletewa zile mughriyati thalatha hatoboi, cheo au mali au matamanio, hatoboi. Mtu wa batili yoyote hatoboi kwenye hizo mughriyati athalatha. Laisu ahla wuduhin, watu wa bid'a sio watu wa nini, wa wazi. Yukhuna tarahu, huficha maneno yao. Ndio maana ukawakuta wanaweza wakaja wakaanza kusambaza vijibarua kisirisiri, jamani tukutaneni mahala fulani huko, kutakuwa na mazungumzo na Waislamu. Mazungumzo gani hayo ya sirisiri? Sio watu wa wudu, sio watu wa mambo ya uwazi, ni watu wa kufifinyiza fifinyiza. Yukhuna kutubahum, wanaficha vitabu vyao. Leo hii ukianza kutafuta vitabu vya Makadiani mfano, utahangaika kweli kweli, au vitabu vya Kirafidha. Yani wataka kwa uendo kanunue, mfano Usulul Kafi mathala, utahangaika kweli kweli mpaka upate mtu labda akupigie mchongo huku na huku, au upate mtu rafiki yako akuuzie kisirisiri na nini. Hivi wewe utataka kununua Riyadu Salihin na uhangaike? Wataka ununue mfano 40 an-Nawawiya, utahangaika? Kitabu Tauhid, Qawaidul Muthla, Al-Usul Thalatha, Jama'atun Wahid la Jama'at, hivi vitabu vya Ahli al-Haq, utahangaika? La, vinauzwa kila mahala, kila mahala. Hebu sema ngoja nikanunue meza ya uchunguzi hapo Tanga, tena kuipata ya Omari Mayunga subutu paka upigishwe mchongo kweli kweli, kwa sababu hakuna ule wudhu. Yukhuna aqaidahum, wanaficha itikadi zao, ule ukweli wa itikadi ya ndani huo unafichwa, hautangazwi mwanzo mwanzo. Kwanza watu wanafichiwa fichiwa, kwanza wanafichiwa fichiwa kwanza, mpaka wakija wakikolea, sasa ndipo naambiwa ehe, majua kwamba hili ni hivi. Sasa kwa sababu kashakolea, ndio anapomkuta mtu avaji fulana tu, sheni nani, hajui mbele wala nyuma, kukuswa tu, una nini wewe, soma kwanza. Mtu atakana usome kwanza kabla ya kupelekwa pelekwa tu kama bendera. Yukhuna aqaidahu, wanaficha itikadi zao kwanza kabla ya mambo yote. Ahlul bid'a yufuna umurahum, wanaficha mambo yao yale ya ndani ya hasa. La yastatiuna an yudhhiruha, hawawezi kuyadhihirisha bidayata, yani mwanzo tu amekuja wadhihirishe subutu, kwa sababu wanajua si katika haki. Ama ahlul haq, watu wa haki wakifika mahala, muda huo huo wanazungumza haki. Aje mtu kutoka mfano al-mamlaka al-arabia al-saudia, Sheikh Sudaisi aje hapa. La kwanza yeye mnadhania atalingania kitu gani? Tauhid, naam. La kwanza kabisa. Atalingania tauhid. Aje Sheikh Al-Hudhaifi hapa. Angalie mazingira yalivyo. La kwanza atazungumza tauhid. Kwa sababu ndio kitu manabii walianza nacho. أما صاحب الحق فواضح أما أنت حق يكوازي في عقيدته كاتك عقيداتك واضح وازي كبس في عبادته كاتك عبادة ذاتك يكوازي وونا فانا عبادة مبكا كون فانا يو عبادة مبلي زمزاق وونا هايا ها؟ وونا عيبو. Na baadhi ya watu walikuja kule Madina. Hawa marafidha hawa. Basi angalia huku na huku. Katoa kijiwe chake akiweka. Jamaa mmoja si akapita nacho. Hatari sana. Eh? Na gani bwana? Dini ya Kiislamu haiko hivyo. Dini ya Kiislamu iko wazi. Wazi fi ibadatihi, wazi fi minhaji. Wazi katika manhaji yake, njia yake. Wadhihun fi kalimati, wazi katika maneno. Wadhihun fi maktubati, wazi katika maandishi. Wadhihun fi mujalasa, majalisi, katika majlisi zake. Yuko wazi sahibul haq. Wadhihun fi mukhalatatihi linnas, anapochanganyikana na watu muamala wa kawaida. Yuko wazi. Hana udanganyifu, hana nini, hana nini. Anataamali na watu vizuri. Sahibu haki huyo. Hakadha kana nabiyuna. Na hivyo ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika laisa hunaka sahibu anain yati lal mustafa wa yarju min inda min indihi illa waqad taghayyara al wajhu alladhi atabe. Kwa ajili hiyo wakati wa mtume alaihi salatu wasallam alikuwa haji mtu kafiri, mtu wa batili, amekuja na jambo lake na shari yake amekuja nayo na nini? Kwa mtume kaja kumuuliza maswali labda ya kumkwamisha na nini? Isipokuwa ataondoka pale na sura nyingine. Ima kasilimu au kaingia mashaka na pale alipopashika yeye. Ina maana muda wowote atapaachilia awe Muislamu. Fastajaba lilhaq. Unamkuta mtu anaitikia haki min liqa'i wahid, kwa kukutana na mtume tu mara hii mara moja, wa min majlis wahid, tena kwa kikao hiki kimoja. Kaja na sura nyingine, anaondoka na sura nyingine, mpaka ikafikia kuna wengine wanasema mimi nilikuwa katika mgongo wa ardhi, hakuna mtu ambaye alikuwa anamchukia kama wewe Muhammad, lakini sasa hivi hakuna mtu ninayempenda kama wewe Muhammad. Kikao hiki kimoja tu. Hivyo ndivyo inavyofanya haki. Alhaqu yalu wala yu'la alayhi. Siku zote haki inakuwa juu wala haikaliwi juu na chengine chochote. Wa ashabul batili la rubbama jalasa alwahidu mahum majalisan kathira wa lam ya'lam madha yuridu. Watu wa batili, mtu anaweza akaketi katika mahala majlisi sio moja, nyingi tu, anawasikiliza watu wa haki miaka miwili mitatu, lakini kwa sababu ni mtu wa batili, mara kuja kumkuta amebadilika, hajui pia watu au watu wa haki wanaongea nini hawa. Mwingine tu ataka ile sifa ya kwamba mimi nimepitia huko, ha, nimekuwa nao hao, hawana lolote hao. Basi jua huyu kakumbwa ni kimoja katika vile vitu vitatu. Ima hawa au dunia, bimana ya mali, au riasa, bimana ya cheo. Hivyo vitu vitatu ndivyo vinavyomgeuza mtu ambaye labda mwanzo alikuwa anajulikana ni mtu wa haki hasa sunni wa kweli, eh, paka anakhalifiana na wenzake, lakini kwa kutaka riasa cheo kamkuta amebadilika dakika sifuri, amekuwa mwingine, huwezi kuamini. Basi ni hivyo vitu vitatu, ima cheo au mali au hawa. Fada anka ahla talawu, bas achana, achana mbali, kana mbali hawa tu wa atalawu, tu achane nao. Wa kama yukalu bi ibarat al asr, kama inavyozungumzwa katika lugha za kisasa, shekhi atumia lugha za kisasa zinazotumika kule kwa Waarabu, inna shafafiyata matluba. Ash-shafafia, hili neno shafaf linatumika kama nguo ambayo inaonya, nyepesi, ukivaa mbali ya kuona umevaa nguo, lakini watu wa karibu wanaona kule ndani, ile nguo inaonyesha ndani, hiyo ndio inaitwa shafaf. Kwa hivyo watu wanataka lugha za namna hiyo. Ukimsikiliza hapa juu juu kwenye mdomo wakati anaongea sasa, unamwona kama ni mtu wa haki, lakini kumbe kule ndani maneno yake yana kitu kingine, yamejenga kitu kingine ambacho wewe huwezi kukiona kwa hapa karibu mpaka uchungulie hivi. Hiyo ndio inaitwa shafafia, lugha tu shafafia hiyo, lugha ya kuonya ambayo mpaka uchungulie ndipo unaona ataka nini kwani huyu. Wa mukabilu shafafia adhababia, kinyume chake shafafia ni adhababia. Adhababia ni kama vile vumbi au giza au moshi, penye moshi utaona vizuri, uweze ukachungulia mahala hapana hata mti, ni moshi tu, lakini wachungulia nini wewe? Yaani watu wataka lugha za namna hiyo ambayo huwezi ukaiona bilwadhi papo kwa papo mpaka uchungulie, utafute tafute kwanza jinsi anavyozungumza mambo yaliyojaa batili. Qala adhababia allati asbahat fiqhan jadida. Sasa hiyo ndio imekuwa ni fikhi mpya hiyo. Yumarasu bitamriri al-umuri, ambayo watu wanajifunza mambo hayo kwa ajili ya kuyapitisha mambo yao kimya kimya, kisirisiri, ili wafikie kwenye malengo yao. Sasa limadha? Kwa nini wanafanya hivyo? Muraata limasalih shakhsia, kuchunga maslahi ya shakhsi, ya mtu, ya ujamaa, ndugu yetu bwana, lazima tumnusuru. Basi hata kama yuko katika batili na gubika gubika maneno kusudi, yanagubikwa gubikwa maneno kusudi, kwa sababu aliye na hii tuma ni rafiki yetu, takuwaje mwanafunzi wetu tumdodoshe watu ambao hatuwafahamu tuweze kuwanusuru? Lakini huyu mwanafunzi wako ana batili ya wazi, yaonekana batili alionayo iko wazi. Dhu akli, yoyote mwenye akili timamu, awe tu hata hajasoma sana vile, akili yake iwe timamu, wajua huyu jamaa huyu ana matatizo huyu. Kisha wewe unakuja unamnusuru kwa kuwa ima ni kabila yako, au kwa kuwa ni mwanafunzi wako, au ni shekhe lako, au matoka mwambao mmoja, wote wa bara, au wote wa Zanzibar, au watu wa hivi. Hapana, Uislamu hauko hivyo bwana. Kinachotakikana ni kufuata nini? Ni haki. Al-haq. La yu'rafu al-haq bil-rijal. Haki haijulikani bwana kwa kuangalia watu tu. I'rif al-haq ta'rifu ahlahu. Ijue haki kisha utawajua wenye haki kina nani. Hakuna kuangalia huyu ni mtanga mwenzangu huyu. Au huyu ni mbongo mwenzangu. Au ni mtu wa kanda ya ziwa mwenzangu huyu. Huu ni Mkenya mwenzangu. Hakuna hiyo. Uislamu haujaweka hayo mambo. Hizo ni lugha ambazo Mtume alizigemea akasema da'uha. Fa innaha muntina, Cheni hiyo kauli. Inanuka. Uislamu unaangalia haki. Walhaqu mansur. Na haki ndio yenye kunusuriwa. Ni sawa kaja nayo mpogoro na wewe mdigo, Kaja nayo Masai, wewe Mwarabu. Maadamu ni haki, watakikana uifuate haki. Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia watu wa Arabul Khullas, asmi' wa ati'. Watakana usikilize na ufanye nini? Na utii. Umsikilize kiongozi wako na ufanye nini? Na umtii. Hata kama ni abd, mtumwa, tena Habashi, mtumwa wa Kihabasha, mtumwa tena kutoka Habasha, bimana mtu mweusi, kisha mujaddahu al-atraf, aliyekatwa mikono, mikono imekatwa, kakaa kwenye kiti kama kigongo, kakaa tu hana mikono, lakini ndiyo amiri huyo. Pamoja na kwamba mtu wa namna hiyo hatakiwi kuwa amiri, lakini bil ghalaba anaweza kuwa amiri, sio? Basi msikilizeni na mumtii. Mtu mweusi wa Habasha tena amekatwa mikono, miguu, nini, yupo tu. Msikilizeni na mumtii. Hii ni kuonyesha Uislamu hauna ujamaa wa kwamba huyu mwenzangu huyo wa kanda yangu huyo namnusuru kwa sababu hiyo. Kunusuriana kirangi hakuna, kikabila hakuna. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakika mbora wenu mbele ya Allah ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kunusuriana kwa hali kama hiyo haitakikani. Kadhalika kuleta lugha zenye giza namna hiyo haitakikani, kwa ajili ya kuchunga maslahi ya mtu binafsi, wa umuri nafsia, wa kadhaya ijtimaia. Atakaye kubali sharti letu hili, huyo mwenzetu. Atakaye kataa, huyo hatumtaki. Huyo njadida huyo. Fama alima man yafalu dhalika annahu idha qala al-haqq ayyadahu Allah. Sasa hapa shirika kama bila uliza swali hivi, hawajajua hawa wanaoleta lugha za talawun, hawajajua kwamba kama wataongea haki Allah atawatia nguvu. Sababu ukiwa unaongea haki Allah anakupa nguvu, sio? Allah subhanahu wa ta'ala asema fayakfikahumullah. Muhammad, wewe fanya da'wa, Ala atakutosheleza na hawa watu. Hata wapange njama za kukumaliza, kukuua, kukupiga, kufanyaje, wewe fanya da'wa, Ala atakunusuru. Sayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Ala atakutosheleza wewe na watu hao. Wa huwa samiul alim. Na Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Kisha Sheikh akamalizia akasema as'alullah al-karima, namuomba Allah mtukufu, rabbal arshil azim, bwana mlezi wa arshi tukufu, bi asma'ihi al-husna, kwa majina yake mazuri, wa sifatihi al-ula, na sifa zake za juu kabisa, an yuwaffiqa al-jami'a lil-ilmi an-nafi', awafikishe wote kwa elimu, kwenye elimu iliyo na manufaa, walil-amali as-salih, na matendo mazuri. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Swala na salamu za Allah zimuendee bwana wetu Muhammad, yeye na kizazi chake na masahaba wake wote. Muhammad Sheikh Muhammad bin Ramzan al-Hajri, mpaka hapo akawa amemaliza muhadhara wake. Baadaye ikatolewa kalima ni Sheikh Saleh bin Saad al-Suhaimi hafidhahullah ta'ala, ambayo hiyo ndiyo tutakaoendelea nayo katika jilsa ambayo itafuata inshallah biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Amma al-yawm naktafi bihadha al-qadr wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'ana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.